मनु सारी जिंदगी सजना वे तेरी खाट रणक दी रहनी है सानू सारी जिंदगी सजना वे तेरी खाट रणक दी तेरी काट रणक दी रहनी है।